בעזרת השם ידבח ספר לקוטי הלכות אור החיים, הלכות קריאת שמע שעל המיטה, הלכה ב', הלכה אחרונה של כרך ב' בלקוטי הלכות אור החיים. על פי התורה, אשרי העם זרקא בסימן למדהה עיין שם. והכלל, שצריך כל אחד לשמור את שכלו משכליות חיצוניות וממחשבות זרות. ומכל שכן וכל שכן לשמור מחשבתו מאוד מאוד מאירורים רעים וכו'. כי כשאדם מכניס בתוך שכלו הקדוש מחשבות חיצוניות, הם חוכמות חיצוניות, אז נתמעט קדושת שכלו וכו'. ואחר כך כשאדם שומר את עצמו משכליות חיצוניים, לא זו אף זו שצריך לחדש השכל בכל עת וכו'. וחידוש השכל היינו חידוש הנשמה הוא על ידי שינה, בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך וכו'. ובשעת השינה המוחין היינו הנשמה באה בתוך האמונה, בחינת חדשים לבקרים וכו'. ויש כמה בחינות שינה. אבל כשאדם מכניס שכלו היינו נשמתו בתוך האמונה, היינו פש תאורייתא, היינו מסע ומתן, בבחינת חדשים לבקרים, בחינת שינה. אז היה צריך לשמור האמונה שלא ינקו ממנה החיצונים, כי היא שוכנת בתוך החיצונים. וצריך להמשיך בחינת חשמל מעולם הבינה, להלביש את המלכות היינו האמונה שלא ינקו ממנה האקום והארצות שסביבותיו. וכשאדם עוסק במסע ומתן באמונה כל כך כמו רב ספרא ומקיים ודובר אמת בלבבו, זו הבחינה נעשה חשמל היינו מלבוש סביב האמונה, ואזי מסככת על בינה שלא ינקו ממנה. זו בחינת הקרבת קורבן התמיד והקטרת הקטורת, עיין שם כל זה היטב. והנה, על פי זה מבואר היטב עניין קריאת שמע שעל המיטה, שהיא אמונת הייחוד שצריכים לקבל עליו קודם השינה. כי השינה הוא תיקון המוחין כנ"ל, שאז נכנסים מוחין בתוך בחינת אמונה ונתחדשים שם, בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך וכו' כנ"ל. על כן קודם השינה צריכים לומר קריאת שמע שעל המיטה, שהיא עיקר האמונה, כדי שיזכה על ידי זה שיכנוס מוחו, היינו נשמתו, לתוך האמונה בשעת שינה. כדי שיתחדש שם בבחינת חדשים לבקרים כנ"ל. אבל כשמכניס שכלו היינו נשמתו בתוך האמונה בשעת שינה, צריך להיזהר לשמור את האמונה בעצמה שלא ינקו ממנה החיצונים כנ"ל. ועל כן צריכים להמשיך בחינת חשמל מעולם הבינה וכו' כנ"ל. וזה בחינת מה שצריכים לקרות קריאת שמע במסירת נפש על קידוש השם, כי על ידי מסירת נפש על קידוש השם, על ידי זה נכללת נשמתו בבחינת בינה אימה הילאה כמבואר בכוונות. ואזי הוא זוכה להמשיך משם מבחינת בינה וממשיך משם מבחינת חשמל הנ"ל, כדי לשמור את האמונה בשעת שינה שלא ינקו ממנה חיצונים כנ"ל. וזה בחינת הוידויים שצריכים לומר בקריאת שמע שעל המיטה קודם השינה, כי הוידוי שאומרים זה בחינת אמת, בחינת ודובר אמת בלבבו. כי עיקר מעלת הוידוי שחשוב בעיני השם יתברך כשמתוודים לפניו הוא האמת. דהיינו מה שהוא מודה על האמת, שזהו עיקר לשון וידוי מלשון מודה. דהיינו שהוא מודה ומתוודה שחטא ופשע נגדו יתברך וחזות וחזות עשה. שזה יקר בעיני השם יתברך, מאחר שעל כל פנים מכיר חטאו ומכניע את עצמו לפניו יתברך. הוא מודה ומתוודה על האמת שעשה כך וכך נגדו יתברך. וכמו שכתוב, מחשף ושאב לא יצליח, ומודה ועוזב ירוחם. דהיינו מישהו שקרן ומחשף שאב לא יצליח. אבל ההפך, כשאינו שקרן ואינו מחשף שאב בשקר, רק שהוא מודה ומתוודה על האמת ומכיר חטאו ועוזב אותם ירוחם. וזה שאמר דוד כשהתוודח את עול לפניו ידבח, כמו שכתוב שם לך לבדך חטאתי וכו', אמר שם, הן אמת חפצת בטוחות לעניין הבידוי. כמו שפרש רשי שם על פסוק זה, אין אמת חפצת וכו', והרי אני מודה על האמת כי חטאתי. נמצא שעיקר הוידוי הוא בחינת אמת. וזהו בחינת ודובר אמת בלבבו, כי צריך להתוודות בכל לבבו ולקבל עליו באמת בכל לב, שלא יעשה עוד ולא ישוב עוד לחיסלה. כי עיקר התשובה בלב, כמו שכתוב, ולבבו יבין ושב. ועל כן, על ידי שמתוודך את או קודם השינה, שזו בחינת תשובה, בחינת אמת שבלב כנ"ל. שזו בחינת בינה ששם עיקר התשובה והבידוי כידוע, שזה בחינת יום הכיפורים כידוע. על כן על ידי זה הוא ממשיך בחינת חשמל מעולם הבינה לשמור את האמונה שלא יתגברו החיצונים עליו ולא ינקו ממנה. ואזי השינה היא טובה גדולה אליו, כי זוכה על ידי השינה לחדש מוחו ושכלו, היינו נשמתו בתוך האמונה, בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך כנ"ל. וזה שמובא בכתבי האריז"ל שקריאת שמע של המיטה הוא תיקון גדול מאוד לעוון החמור שהוצאת זרע לבטלה רחמנא ליצלן. כי עיקר פגם עוון זה הוא פגם המחשבה כידוע, שעל ידי שאינו שומר את מחשבתו מלערער בזה, הוא בא חס ושלום לידי עוון זה רחמנא ליצלן. ועל כן עיקר תיקונו על ידי קריאת שמע של המיטה שהיא עיקר תיקון המוחין. כי עיקר תיקון המוחין הוא על ידי שינה כנ"ל, כי צריכים לשמור את המוח מאוד מאוד ממחשבות זרות. אבל אף על פי שומר אותו היטב, אף על פי כן באיזה משך זמן נתייגע המוח, הוא צריכים לחדש אותו על ידי שינה דייקה שהוא נייך על המוחין כנ"ל. ואז עיקר תיקון המוח על ידי האמונה שזוכה אז בשעת שינה שיכנס מוחו לתוך בחינת אמונה, בבחינת חדשים לבקרים וכו' כנ"ל. אבל האמונה בעצמה צריכה שימור מהחיצונים כנ"ל, ועל כן צריכים להמשיך בחינת חשמל כנ"ל. ואז כשממשיך בחינת חשמל לשמור את האמונה, אז הישנה היא טובה גדולה למוחין, כי נתחדשין המוחין בתוך האמונה על ידי השינה כנ"ל, ויכול לשמור מוחו היטב ממחשבות חיצוניות וזרות, שזו עיקר התשובה. בחינת זרקא דיזדריקת לאתר דיתנתלת מתאמן וכו' כנ"ל. ובפרט מי שכבר נכשל במוחו חס ושלום שהכניס צרה בתוך קדושת שכלו, וערער ערעורים רעים עד שבא לדאבון זה חס ושלום, שאז היה קשה עליו מאוד לשמור שכלו, ואפילו מתגבר עצמו בכל כוחו לשמור שכלו במחשבות זרות וערעורים, אף על פי כן התייגע מוחו בכל פעם מחמת שמוחו הוגל בערעורים רעים ומחשבות חיצוניות. ועכשיו כשבא לעשות תשובה הוא מכריח את מוחו ביגיעה גדולה, לבל יצא מהשיטה חס ושלום, ולא יערער שום ערעור ומחשבה חיצונה, אז היו צריך יגיעה גדולה ומלחמה גדולה במוחו, מחמת שרוגל במחשבות רעות כל כך. ועל כן מחמת זה נתייגע מוחו בכל פעם מאוד. ועל כן צריך בחינת שינה לתת נייך למוחו, ועל ידי זה נתקן ונתחדש מוחו. בעיקר תיקון השינה הוא על ידי קריאת שמע של המיטה כנ"ל. ועל כן קריאת שמע של המיטה היא עיקר תיקון עוון זה. כי על ידי קריאת שמע של המיטה בכוונה ומסירת נפש, זוכה לתקן ולחדש מוחו כנ"ל. שזו עיקר תשובתו ותיקונו כמבואר לאל, שעיקר התשובה לשמור את המוח כנ"ל. שזה זוכין על ידי תיקון השינה, על ידי קריאת שמע של המיטה וכנ"ל. וזה, הן אמת חפצת בטוחות, היינו על ידי הוידוי שהוא בחינת אמת כנ"ל, וכמו שפרש רש"י שם, על ידי זה ובסתום חוכמה תודיאני, שעל ידי זה זוכה לחוכמה, דיינו בחינת תיקון המוחין. כי על ידי הוידוי בחינת אמת שבלב זוכה לחדש חוכמתו ומוחו בשעת שינה כנ"ל. וזהו ובסתום, בחינת שינה שהסתימו דמויכין, שהמויכין נסתמין ונעלמין אז בתוך בחינת אמונה, ואז דייקה זוכה לבחינת מוחין חדשים, בחינת חוכמה תודיעני, כי אז דייקה בשעת שינה נתחדשין המוחין והחוכמה כנ"ל. וזה שאומרים קודם השינה, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי השם כל אמת. בידך הפקיד רוחי, זה בחינת שאנו מוסרים רוחנו ונשמותנו לתוך האמונה הקדושה, שהיא בחינת ידיים, בחינת ויהי ידיו אמונה. אבל עדיין אנו חוששים שלא יתגברו החיצונים חס ושלום לנוק מאמונה בעצמה כנ"ל. על זה אנו אומרים, פדית אותי השם אל אמת, אמת דייקה, כי על ידי בחינת אמת ממשיכים בחינת חשמל מעולם הבינה. ועל ידי זה השם יתברך פודה ושומר אותנו מן החיצונים, כי החשמל שומר את האמונה כנ"ל. וזהו פדית אותי השם אל אמת וכו'. וזהו שאנו אומרים בברכת השכיבנו שהיא בקשה על שמירה בלילה ובשנה. אנו מבקשים שם ופרוס עלינו סוכת שלומך, סוכת שלום. זה בחינת אימא דמסקך על בנין, שהוא בחינת חשמל, כמובן בתורה הנ"ל. ועל כן חשמל בגימטריה בשלום כמובן, בחינת סוכת שלום. כי עיקר השמירה בלילה בשינה הוא על ידי בחינת חשמל, בחינת אימא דמסקך על בנין, שעל ידי זה נשמרת האמונה כנ"ל, שעל ידי זה נתחדשין ונתקנין המוחין והנשמה. וזוכה לשמור מוחו ממחשבות רעות ולחשוב רק מחשבות קדושות, שזהו עיקר התשובה וכנ"ל, אמן ואמן. תם ונשלם שבח לכל בורא עולם. סיום ספר ליקוטי הלכות, חלק אור החיים, כרך ב'.